Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Ağustos Pazartesi. Yıl 2024, ay 8, gün 232, Hızır 106. 1446 Hicri, Sefer 15, 1440 Rumi, Ağustos 6. Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü. 1867 doğum, 1915 hayata veda. Yağmur ve fırtına. Günün mısraları. Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıllı insanlar için haktır. Tevfik Fikret. Günün malumatı. Tevfik Fikret. Büyük Türk şairi Mehmet Tevfik Fikret 109 yıl önce 19 Ağustos 1915'te yani bugün Rumeli Hisarı'nda halen müze olan evinde vefat etti. Şair, öğretmen, yayıncı ve edebiyatı cedide topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, ilerici ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi. 24 Aralık 1867'de İstanbul'da doğan Tevfik Fikret'in Türk edebiyatının gelişmesinde önemli payı vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Berke Akmeşe'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Deep Purple'dan Smoke on the Water idi. Bunu çalmamızın sebeplerinden biri Ian Gillan'ın doğum günü olması. 19 Ağustos 1945'te Londra'da doğmuştu. Bu Deep Purple'ın kurucularından İngiliz rock grubu vokalisti ve şarkıcı, şarkı yazarı aynı zamanda ve Deep Purple'ın ana şarkıcısı, as solisti ve aynı zamanda söz yazarı da büyük bir etki bırakmış bir grup. Ama yalnız çalmamızın sebebi bundan değil. Smoke on the Water, yani suyun üzerinde duman diye adlandırılan bir konser verdikleri sırada yakında çıkan, konser merkezinin yakınlarında çıkan bir yangından çok etkilenenler, duman, suyun üzerinden yükselen dumanlardan dolayı etkilenerek yazdıkları bir şarkı sonradan çok ünlü olmuştu. Türkiye'de de ve dünyanın dört bir tarafında da muazzam yangınlar varken aklımıza bunu şey yapmak geldi, doğrusu çalmak. Ve esas itibariyle Türkiye'den bu şekilde bir cümleyle başlayabiliriz. Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken sorumlular da bir bir yakalanıyor diye son dakika haber vermiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Aydın'da, Muğla'da, İzmir'de, Manisa'da, Tunceli'de, Bolu'da ve Uşak'taki orman yangınlarında 22 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 9'unun tutuklandığını da söylemiş. Böyle tuhaf bir haber var. Müthiş yoğunlaşan bir yangın sezonuna karşı bir ciddi tedbirler sözümüne alınıyor ama günlerdir ülkenin birçok yerinde söndürülemeyen yangınlar ve yangınla mücadelede ciddi problemler olduğunu da mesela Cansu Acar'ın bir yazısından okumak mümkün. Yeşil Gazete'de Günlerdir ülkenin birçok yerinde söndürülemeyen yangınlar, yurttaşın gündeminde uçak ve helikopterler, yetersiz müdahale var. Peki yangınla mücadelede neden sınıfta kalıyoruz diye bu Freie Universiteit Amsterdam'da, Amsterdam Özgür Üniversitesi'nden ormancılık politikası uzmanı Profesör Doktor Erdoğan Atmış'la daha önce bu konu ele alınmıştı. Yetersiz, yani iktidar bir kumar oynuyor diyor. Başarılı olursa başarılı oldum diyecek ama başarılı olma şansı yok diyor Profesör Atmış. Kaybetmeye mahkum. İktidar kaybedince de bir sorumluluğu yok ortada. Suçlu olduğunu da kabul etmiyor. Olan ormanlarımıza, halka ve geleceğimize oluyor demiş. Durumu oldukça net bir şekilde özetleyen bir haberden bahsedebiliriz. Aynı zamanda yalnız Türkiye'de değil, tabii çok ciddi bir şekilde devam etmekte olan pek çok yangın ve sıcak dalgası var. Dünyayı kasıp kavurmakta olduğunu, küresel iklim yıkımının dört bir yanda olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle mesela Guardian'da çok ağır bir haber var. Hayvanların sıcak dalgası attıkça kendi diliyle bile boğulan hayvanlardan bahseden trajik ve dehşet verici haberler birbirini kovalıyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Ve bir de dünya ısındıkça metan salımının artması muazzam bir şeye sebep oluyor. Metan emisyonları Amazon bölgesini tam bir Güney ve Orta Amerika'da, Brezilya'da başta olmak üzere Amazon yağmur ormanları havzasını devasa bir krize doğru döndürüyor. Onlardan da bahseden haberler peş peşe kovalanıyor. Yani bugün iklim krizi, öncelikle yangınlar, sıcaklar, böylesine gidiliyor. Ondan bahsedeceğiz. Çok Sicilya'da da mesela çok ünlü, bilinen tarımla, tarımcılıkla göze çarpan, ziraatte çok önde gelen Sicilya, İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bir yandan turistler İtalya'daki adaya gittikçe daha yüksek sayıda giderken muazzam bir su krizinin de kırsal halk için gelişmekte olduğunu gösteren haberler de birbirini kovalıyor. Ayrıca fırtınalarda Bermuda'da mesela Ernesto fırtınası, E harfine geçilmiş, muazzam bir şekilde vuruyor adayı, Bermuda adasını. Saatte 140 kilometreye varan hızda rüzgar, dalgalar hızlaysan rüzgarda, dalgalar da 10,5 metrelik sahilde vuruyor. 10 metreden fazla. Atlas Okyanusu'ndaki Britanya sömürgesinde, Bermuda Adası'nda, kolonisinde böyle bir durumdan da bahsetmek mümkün. Bu arada da turizmle yangınlar arasındaki bağlantı konusunda da T24'te bir yazı vardı. Nesiller boyunca ahlaki çöküşten şikayet ediyor olmamıza rağmen aslında birbirimize karşı davranışlarımız ne iyiye ne kötüye doğru bir milim bile değişmemiş diye bir yazı vardı T24'te haftalıkta. Ve çok ciddi bir şeyde Bozcaada'da bir yangın çıkmış ve yangına müdahale etmek üzere ada dışından yönlendiren itfaiye ekipleri feribot iskelesine geldiklerinde, o esnada adaya gidecek gemiye binmiş araçlar feribottan çıkarak itfaiyeye yer vermeyi reddetmişler. Böyle de bir vahim durumdan bahsediliyordu. Ondan da bahsedebiliriz. Onun dışındaki haberlerde neler var özet olarak söyleyebileceğimiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cuma günü Can Atalay oturumu vardı. Fakat maalesef yumruklar konuştu. Çünkü tip milletvekili, yani Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık konuşurken yumruklu saldırıya uğradı AKP'li bir diğer milletvekili olan Alpay Özalan tarafından. Daha sonra da Birçok kişi birbirine girdi ve onun bu kavganın yarattığı tartışmalar var Türkiye'nin gündeminde. Tam bir kaos manzarası görülüyordu. Şiddet ve kaos meclise de yansımış durumdaydı. Sonuçta tekrar olağanüstü toplantı bir sonuç alınamadan kapandı. Evet. Mesela öyle kaldı, değil mi? Evet. Evet, yani o da Yani güne... Can Atalay'ın aslında milletvekilliğinin iadesi bekleniyordu ve böylece serbest bırakılması da mümkün olabilecekti ama olmadı. Evet, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ara verildiği haberi de vardı. Gelecek hafta, önümüzdeki hafta devam edilecek diyor. Joe Biden anlaşmaya çok daha yakınız demiş. Onu da yorumlamak çok kolay olmayacak ama Anthony Blinken'ı da İsrail'e, Amerika'nın İsrail'e olan bağlılığını yeniden teyit ve anlaşmayı baltalayacak adımlar atmamasının altını çizmek için İsrail'e göndermiş olduğu haberi vardı. Anlaşmaya çok daha yakınız dedi ama gene başta çocuk ölümleri olmak üzere birçok kişinin öldüğü haberleri de geliyor. Lübnan'ın güneyinde de bir patlama var. İsrail'in 10 kişiyi öldürdüğü hava saldırısıyla gerilimin iyice tırmandığı Güney Lübnan'da da patlama meydana gelmiş. Birleşmiş Milletler Lübnan geçici gücünün UNIFIL'in ona mensup 3 askerin yaralandığı haberleri de vardı. Filistin konusundaki haberler de böyle. Evet, esas itibariyle bunlarla İç içe geçiyoruz. Bir de şeyden haberleri geçirirken büyük bir Adalet Bakanı Tunç'tan da Can Atalay açıklaması gelmişti. Meclisin yapabileceği bir şey yok diye hatırlayacaksınız. Böylesine giderek devam eden bir çekişmenin içindeyiz. Bunları sürdüreceğiz. Şimdi şeye bakalım. Geçmişte bugün, tarihte bugüne bakalım. 1630 yılında bugün Osmanlı gezgini Evliya Çelebi 50 yılı aşkın sürecek seyahatine başlamasına vesile olacak rüyasını görüyor. 10 ciltlik ünlü kitabı Seyahatnamesi'nin başlangıç bölümünde rüyasını şöyle anlatıyor Evliya Çelebi. Sene 1630, Hicri takvimle 1040. Aylardan Muharrem'di. Aşure gecesi Kur'an okudum, dualar ettim. Peygamber Efendimiz'i çok özlemiştim. Biraz dinlenmek için yuvarlak yastığıma yaslandım. Uyku ile uyanıklık arasındaydım. Bir anda Yemiş İskelesi yakınındaki Ahi Çelebi Camii'nde buldum kendimi. Rüyasının devamında bir grup askerin kendisine geldiğini ve onu alıp Muhammed Peygamber'in huzuruna çıkardıklarını anlatıyor Evliya Çelebi. Ve onu Peygamber'in huzuruna çıkaran asker şöyle söylüyor. Allah'a ve Resulüne aşık bu Evliya Çelebi şefaat diler diye başlıyor kendisini Muhammed Peygamber'i tanıtırken. Çelebi ise devamını şöyle anlatıyor. Dokunsalar ağlayacak gibiydim. Bir tarafım titriyordu. Aklım başımdan uçmuştu sanki. Hiç halime bakmadan, haddimi bilmeden Hazreti Peygamber'in mübarek ellerine dudaklarımı kondurdum. Dileğimi söyledim ama heyecandan şefaat ya Resulullah diyeceğime seyahat ya Resulullah demişim. Hazreti Peygamber tebessüm buyurdular. Seyahat ve ziyareti bu kuluna kolay eyle ya Rabbi dediler ve dua buyurdular. Sonra Evliya Çelebi'yi peygambere götüren asker de kendisine dönüp şöyle söyler. Burada kimin elini öptüysen onu ziyaret edeceksin. Ülkelerini gezip göreceksin. Ancak gezip gördüğün yerleri, oraların güzel özelliklerini yaz. Bundan böyle benim ahiret oğlumsun. Evliya Çelebi böylece yollara düştüğünü anlatır. 70 yaşına kadar sürecek, yani yaklaşık 50 yıl boyunca o dönemin 3 kıtaya yayılmış Osmanlı topraklarının hemen her yerine gideceği ve çeşitli tehlike, sıkıntı ve hadiseler geçirmesine rağmen vazgeçmeyeceği seyahati başlar. Evet, dünyanın en büyük seyyahlarından biri, hatta belki de birincisi Evliya Çelebi. Evliya Çelebi Seyahatnamesi de dünyada yazılmış en önemli seyahatname eserlerinden biri. Belki de onun da birincisi ama Batı dünyasında daha çok Marco Polo çok daha az, kendisine Evliya Çelebi'den çok daha az ve sınırlı gezmiş ve çok daha az sayıda eser vermiş olan Marco Polo çok daha ön planda, üst planda tutuluyor. Böyle de bir ayrımcılık var tabii. 1936'da bugünse İspanyol şair ve yazar İspanya'dan Federico Garcia Lorca Granada'da milliyetçiler tarafından kurşuna diziliyor, katlediliyor. Garcia Lorca İspanyolca dilinin en büyük şairlerinden biri. Asıl ününü de 1928'de yazdığı Romancero Gitano, yani Çingene Baladı ile kazanıyor. Yükselen faşizm tehlikesine karşı erken bir tarihte duruş sergiliyor ve Yerma ve La Casa de Bernarda Alba, Bernarda Alba'nın Evi adlı oyunlarında yükselen faşizm tehlikesini eleştiriyor, ince bir şekilde eleştiriyor. İlerleyen dönemlerde eleştirilerini giderek arttırıyor ve Katolik Kilisesi ve faşistler tarafından eşcinsel olmasına da vurgu yapılarak nefret söylemleri geliştiriliyor ona karşı. İspanya İç Savaşı'nın başladığı dönemde 19 Ağustos 1936'da, yani İç Savaşı'nın henüz başlarında, doğduğu yörede bir falangist grubu tarafından sorgusuz sualsiz kurşuna diziliyor. Cesedi bir toplu mezara atılıyor. 1998'e kadar böyle devam ediyor. Eski Şili diktatörü Pinochet hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkartan yargıç Baltasar Garzon tarafından toplu mezarların açılması ve cesetlerin teşhis edilmesi için girişimlerde bulunuyor. Ama ne yazık ki Federico Garcia Lorca'nın cesedi bulunamıyor. Bu katledildiği durum böylece muamma olarak devam ediyor. Yeri bilinenler az. Evet, şimdi haberlere tekrar geçmeden önce bir de Metis Ajanda 2024'ten Çanak Çömlek Patladı'ya bir göz atalım. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak Çömlek Patladı. Benimle oynar mısın? Şayet görüntüler sinir sisteminin bir oyunu, seraplar yani hayallerse sinir sisteminin daha küçük bir oyunu, daha kusurlu bir yanılsamaysa, o zaman bu beklenti, algılanmadığı halde hissedilen bu mevcudiyet, dünyadaki şeylere kıyasla pek de yanıltıcı sayılmazdı. Bu düşünce rahatlatıyordu beni, diyor Marilyn Robinson, Evlerden Uzak adlı eserinde. Ve gene Metis Ajanda 2024'ten bir söz daha, iki dize yani, Halil Cibran'dan geliyor, Filistinli şair. Ve unutmayın, toprak çıplak ayaklarınızı hissetmekten hoşlanır ve rüzgarlar saçlarınızla oynamak için can atar. Çanak Çömlek Patladı'dan bu hafta da böyle. Şimdi dönüp haberlerimize bakabiliriz. Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarına bakabiliriz herhalde. Öncelikle onunla, bayağı öncelikli bir sırada yer aldıklarını söyleyebiliriz. Yani kaç ilde cereyan ediyor bilmiyorum tam sayısını ama son haberlere şöyle bir göz atıldığı zaman internet gazetelerine, mecralarına, Aydın'da, Muğla'da, İzmir'de, Manisa'da, Tunceli'de, Bolu'da ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarına ilişkin çok sayıda haber geliyordu. Yangınlarla mücadele devam ediyor diye bir haber var. Sondakika.com'da ve 22 şüpheli gözaltına alınmış, 90'ı tutuklandı diyor. 9'u olmasın, 90'ı diye yazmışlar. Yanlış. Ben de yanlış okudum. Evet. 9'u tutuklandı. Ama yani birdenbire olay sabotaja döndüğü görülüyor yani. Halbuki aynı haberin ilk cümlesinde de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangınları da çıktı. Yangınları söndürme çalışmaları devam ederken işte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geliyor. Adalet Bakanı açıklama yapmış. Tarım Bakanı değil yani. Ve 12-17 Ağustos tarihleri arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak olmak üzere 7 ilimizde meydana gelen orman yangınları hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, biri de ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır diyor. Muğla'da mesela 3 farklı ilçede orman yangını var. Menteşe, Yatağan ve Datça'da. Ama Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 247 yangından 241'ine müdahale edildiğini belirtiyor. 6'sına edilememiş anlaşılan. Ve şu an için tehlike arz eden bir orman yangını olmadığını söylüyor. Dün akşam itibariyle 23.29 tarihli bir habere göz atıyoruz. Sondakika.com'dan. Yatağında 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edilmiş. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok demiş. Bunu da anlamak çok kolay olmayabilir. Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması sürecek. Uşak ve Aydın'da yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyor. T24'te de ayrıntılı haberler var galiba, değil mi? Evet, cumartesi günü mesela 24 saat içerisinde Türkiye'nin farklı illerinde 73 yangın çıktığı haberi vardı. En fazla yangının ortaya çıktığı günlerden bir tanesi oldu. Bu yaz anlamında söylüyorum tabii. Sizin de dediğiniz gibi son birkaç gündür toplamda 200 küsüre çıktı orman yangınları. Bunlardan bir tanesi Muğla'daki yangın 5 gün boyunca sürmüştü. Kontrol altına alındığı söylendi. Ancak dün akşam yine haberlerde var. Öğleden sonra Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde tekrar orman yangınları çıktı. Yangınlar rüzgarla birlikte büyüdü deniyor. İzmir'deki orman yangını, o da birkaç gün boyunca sürüyordu. En son yine kontrol altına alındı dendi ama daha sonra değişebiliyor tabii bu açıklamalar. 78 kişinin etkilendiği, 900 kişinin de tahliye edildiği bilgisi vardı. Çoğunlukla Tarım ve Orman Bakanı piknik ve mesire yerlerinde vatandaşların işte kusurlarından dolayı çıktığını söylüyor. Bu tabii bir kısmı gerçekten böyle çıkmış olabilir, insan etkisi de olabilir. Ancak ormanlık alanların bu derece kurak ve yanmaya hazır olması da yüksek sıcaklıklarla ilgili olsa gerek. Ama tarihteki bütün sıcaklık rekorlarının dünyanın 5 kıtasında da, hatta 6 kıtasında diyelim, aralıksız, özellikle kutup bölgelerinde korkunç sıcaklık rekorları kırılıp yangınlar görülürken, sadece bunun piknikçiler tarafından olduğunu, esas sorumlunun piknikçiler olduğunu söylemek çok akla yakın gelmiyor doğrusunu isterseniz yani. Ve bir de Türkiye'de de çok arttı tabii bunun sebebinin. Sadece pikniklerin artmasından ileri geldiğini söylemek de bayağı güç olabilir. Değil mi? Evet. Türkiye'yi ateş sardı. İşte T24'ten bakacak olursak ülke genelinde 73 ayrı yangının çıkmış olduğu ve İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam edildiği, bu sabah itibariyle de bu yangının İzmir'deki yangının söndürüldüğüne dair bir haber de almadığımızı ekleyelim. Manisa'da, Gördes ilçesinde, Salihli ilçesinde, Aydın'da, Alhisar mahallesinde, Muğla'da, Milas ilçesinde, Kavaklıdere'de büyük haberler var. Yangın haberleri. Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Karabük'te, Safranbolu'da, Tunceli'de ya da Tunceli'de, Dersim'de, Bakan Yumaklı'da ülke genelinde bir tek gün içinde 47 yangın çıktı ve 17'sinde müdahalelerin devam ettiğini açıklaması var. Bu sayılar tabii bu cumartesi günün haberiydi. Sürekli Sayılarıydı. arttı. Yani 47 dendi daha sonra işte o gün 73'e çıktı ama toplamda 200 küsürdü yani. Evet ve bunun çocukların da bir ara gözaltına alındığı, sonradan serbest bırakıldığı haberi de vardı. Onu da yorumlamak zordur. Şimdi bir ara verelim ve ondan sonra da devam edelim. Gene konumuz yangınlar ve sıcaklar olacak. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programı da devam ediyor. Saat 8.30, 3 hatta 4 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazete programında. Yani dünya çapında bir yangınların, korkunç sıcak dalgalarının hakim olduğu günlerdir, haftalardır hatta bunu yapıyoruz ama özellikle de bunu takip etmekte şimdi şu sıralarda çok ciddi bir şekilde dünyanın dört bir tarafında da yangın, sıcaklık ve kırım diyelim hatta haberlerinin devam etmekte olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle çok büyük sorunlar var. Yani müdahale edin. Bir yandan turizm meseleleri var, bir yandan da büyük yangınlar var ve ikisi bu kaosun içinde devam etmekte. Türkiye'den en önemli şeylerden biri günlerdir ülkenin pek çok yerinde söndürülemeyen yangınlar. Ve bunun yurttaşın Cansu Acar'ın haberinde biraz önce özette de bahsetmiştik. Yeşil Gazete haberinde uçak ve helikopterler yetersiz müdahaleler var ve Hollanda'da Fraya Özgür Üniversite Amsterdam'ın Özgür Üniversitesi'nde ormancılık politikası dersleri vermekte olan Profesör Doktor Erdoğan Atmış'la daha önce bu konu ele alınmıştı. Biz de konuşmuştuk kendisiyle. Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanlar üzerinden bir kumar oynadığını da söylemişti. Cansu Acar da bunu hatırlatıyor. İktidarın bu kumarda kazanma şansı yok diyor. Kaybeden sadece kendileri değil, bütün bir halk olacağını belirtiyor Profesör Atmış. Yani başarılı olursa başarılı oldum diyecek ama başarılı olma şansı da yok. Kaybetmeye mahkum. İktidar kaybedince de bir sorumluluğu kalmıyor. Ortada suçlu olduğunu da kabul etmiyor. Olan ormanlarımıza, halka ve geleceğimize oluyor diyor. Bu kafayla demiş, gayet sert bir eleştirme getirmiş. Bizim orman yangınlarına karşı ciddi bir önlem alma şansımız yok. Yani 2024'ün ilk yarısında, bu yılın ilk yarısında hayata geçirilen Orman Genel Müdürlüğü tarafından ve yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri konu alan bir rapor var. Mali durum ve beklentiler raporu. Bütçeye dair helikopter ve uçak alımları, işte küçük yangın tanker uçağı için planlanan helikopter su atma kovası, uçuş takip sistem donanımı için planlanan uçuş takip sistem yazılımı için planlanan işler herhangi biri için alım gerçekleşmemiş ki burada 500 milyon Türk liralık bir hesap çıkarılmış ortaya rapor. Bütçeyi de şişirdiler diyor Profesör Atmış. liyakatli insanların etkili görevlerde olmadığını, son iki gün içinde 72 yangın çıktığını belirtiyor Tarım ve Orman Bakanı. Bunlardan 69'unun kontrol altına alındığını belirtmişti. 6 aktif yangın olduğunu da duyurmuştu ama kurumda hazırlıklar olmadığını, bozulmalar olduğunu Orman Genel Müdürlüğü'nün belirtiyorlar. Bu durumda önlemler yok, başarılı olmamız imkansızdır diyor. Yani yalnız OGM'nin değil, Ormancılık Genel Müdürlüğü'nün değil, devletin bütün kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplumun hem yangın önlemede hem de yangına erken müdahalede ya da yangının sürdürülmesinde, söndürülmesinde etkili hale getirilmesi ve bunun organizasyonunu yapmanın gerekliliğini ifade ediyor. Başarılı olamayız. Çünkü diğer yandan ormanlardaki etkileşim alanları artıyor. Ormanlara artık insanlar yerleşiyor. Hizmetler var, madencilik faaliyetleri var. Hepsinin iktidar tarafından kolaylaştırılması, miktarın artırılması orman yangını riskini de artırıyor. Bu bize daha çok orman yangını göreceğimizi, özellikle kuraklık dönemlerinde, Temmuz'un ikinci yarısı ve Ağustos ayında da büyük mega yangınlar göreceğimizin göstergesi demişti. Ama bütçe oluşturulmuyor. Yani bütçe oluşturuyorlar daha doğrusu, ama bütçe içindeki kalemler bile harcanmıyor. Hatta bu bütçedeki harcama kalemleri harcanmadığı gibi belli dönemlerde düşürülüyor demişti. Bu ciddi bir felakete yol açacak gibi gözüküyor. Ayrıca da tabii orman yangınlarında fevkalade önemli rol oynadığı bilinen, saptanan ve bilim insanları tarafından sürekli tekrarlanan iklim konusunda petrol, gaz ve kömür yakımlarının önlenmesi konusunda da herhangi bir faaliyette bulunmadığını da ilave etmek gerekir, öyle değil mi? Evet, bu arada benim de gözüme bir başka haber takıldı. Yani orman yangınlarıyla bağlantılı tabii, aşırı sıcaklarla bağlantılı. Türkiye'nin bütün bir Akdeniz bölgesinde su sıcaklıkları da, deniz suları sıcaklıklarında da rekorlar kırılmış. Geçen yıl 28 derece ile rekor düzeyde sıcaklık ölçülen Akdeniz kıyılarında ki su sıcaklığı bu yıl 12 Ağustos'ta 32 dereceyi aşmış. Yani bir önceki rekor 28, bir yıl sonra 32 gibi radikal bir artış söz konusu. Burada da Profesör Doktor Barış Önol'la konuşmuş Artı Gerçek, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği bölümünden kendisi. Adana Karataş da bu arada 32,2 derece ile Doğu Akdeniz'deki deniz sıcaklığı rekoru kırılmış, ama bir harita paylaşmışlar. Ülkenin 3 tarafı tamamen kıyılarda yapılan ölçümlerde neredeyse zaten 27-28 derecenin altında bir yer yok. Bir tek Bursa civarında 25 derece var, ama Yalova'da bile, yani Marmara Denizi içerisinde bile 27-28 derecelik sıcaklıklar ölçülmüş. Hatta Karadeniz'de, çok daha serin olması gereken Karadeniz'de 28 dereceler, 27 dereceler var bütün Karadeniz kıyıları boyunca. Ekosistem için büyük risk deniyor. Geçen yıllarda 28 derecenin bile yüksek derecede ısınma olarak kabul edildiği Akdeniz için deniz suyu sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmış olması ekosistem için de büyük risk olarak görülüyor diye. Ama bu konuda da hiçbir haberde şey yapılmıyor değil mi? Ve aynı, evet, haritayı hayretler içinde ben de izlemiştim, senin tespit ettiğin gibi. Ve bir de bütün kıyılarda, 3 kıyıda, Marmara, Karadeniz, Marmara ve Ege ve Akdeniz'deki bütün kıyılarda görülen dereceleri, ama bir de Güneydoğu'da Van Gölü civarında da olağanüstü gene sıcaklıklar oldu. Hatta bakıyorum 26 dereceye kadar çıkan, evet, su sıcaklıkları olduğu görülüyor. Bu da yani gezegeni paylaşmanın çok daha zor olacağını ve ekosistemin doğal döngüsünün de bozulacağını belirtiyorlar. Çok önemli bir haber gerçekten, haritayla beraber böyle devam ediyor. Ama zaten yani özetlerde de belirtmeye çalıştığımız gibi bu büyük bir kaosa, yıkıma doğru gidiyor. Dünya sıcaklığı arttıkça The Observer, yani Guardian'ın hafta sonu çıkan nüshasında belirtilen bir haber var, Rob Jackson imzalı. Gerçekten tüyler ürpertici. Dünya sıcaklığı arttıkça metan, yani eriyen permafrost tabakasından, buz tabakalarından ve ısınan tropik sulak alanlarından çıkan metan gazının çok yüksek, Amazon bölgesinin tamamen bir iklim yıkımına doğru, faciasına doğru sürüklediğine dair çok ayrıntılı bir haber var. İnsanın gözleri fal taşı gibi açılıyor verilen bilgilerle. Şimdi ayrıntılarına girecek zamanımız ve takatimiz yok ama bunu koyarız internet sitesine, Observer'de Rob Jackson'ın. Yani çok hayati önemi var metanın kontrol edilmesi. Çünkü belki tek şansımız bunu şey yapabilmek, küresel sıcaklıkları önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde düşürebilmek için tek şansımız metanı kontrol altına almak. Çünkü mümkün olduğu halde yapılmıyor. Hiçbir şekilde yapılmıyor bu ve havadan doğal olarak yani bunun çok önemli, metanın önemi çünkü kısa ömürlü olması. Çok evet, korkunç etkileri var ama 10 yıl içinde, yani salındıktan 10 yıl içinde ortadan kalkıyor, temizleniyor havadan. Ama esas olarak insanlar 3 milyar ton metan son 20 yıl içinde atmosfere salmış durumdalar. Yani birkaç 10 yıl içinde, 1 ya da 2 10 yıl içinde, 20 yıl içinde yarım derecelik sıcaklığı azaltma imkanı veriyor. Başka hiçbir sera gazı bu kadar güç vermiyor iklim krizini çözme konusunda, diyor haber. Fakat işte mesela okyanus sıcaklıklarının, mesela Florida açıklarında Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 dereceye kadar ulaştığı bir durum. Yani biraz deminkinin devamını olarak, Türkiye'deki suların sıcaklıklarına devam olarak, paralel olarak bunu da söylersek, bu da zaten somon balığının pişirilmesi için gerekli sıcaklıktan bahsediliyor. Bunlar resmen Florida açıklarındaki suların buraya çıkması, bu seviyeye çıkması tabii metanın salımını ve korkunçluğunu ortaya koyuyor. Çok, yani inanamıyorum demiş bazı bilim insanları. Hiç kimse evet, böylesine bir şey görmedi diye ifade etmişler. Ben de bu arada hızlıca Extreme Temperatures Around the World hesabına baktım. Sıcaklık rekorları hafta sonu ne olmuş diye. Brezilya'da kışın ortasında, biliyorsunuz Brezilya'da bir kez daha rekor kırılmış. 42 derece. Yani bizim daha henüz yazın ortasındayız. Türkiye'de görmediğimiz yüksek sıcaklıklar ölçülmüş Brezilya'da. Ama en yüksek sıcaklık Kuveyt'te ölçülmüş. 52 dereceyi bulmuş. Evet, bu durum da bu şekilde. Gene Amerika, Güney Afrika vesaire, daha birçok yerde de tabii sıcaklık rekorları var. Evet, bu da yani ayrı, o artık Extreme Temperatures Around the World'e bakmak için tereddüt bile ediyor insan yeni rekor. Türkiye'deki rekorları da yer yer veriyor. Evet, durumun had safhada ürkütücü olduğunu da belirtelim. Ve ekosistemin döngüsünün bozulmakta olduğunu da özellikle belirtelim. Hiç kimse hayatta böyle bir şey görmedi dediğini bir kez daha tekrar edelim yalnız. Rob Jackson'ın The Observer'da çıkan yazısında Amazon havzası tam bir iklim felaketine doğru hızla sürükleniyor dünya sıcaklığı arttıkça. Ama bunlarla uğraşılmıyor ve yani Sicilya'da da tamamen çöle döndüğünü, tarım bölgelerinin, buna rağmen şeyinde, turizmin akımının da devam ettiği haberleri de var. Evet, ondan sonra neyle devam edelim? Bir hayvanlar dünyasına dair ilginç bir haber vardı. İsterseniz onu verip diğer Türkiye'deki gündeme geçelim. Ölen Yunus'u bir başka Yunus 6 günde karaya sürükledi diye artı gerçekte dün çıkan bir haber vardı. İstanbul Zeytinburnu'nda. Zeytinburnu açıklarında ölen Yunus'un başka bir Yunus tarafından burnuyla ve yüzgeciyle sürükleye sürükleye onu karaya sahile çıkartmaya çalıştığına şahit olunmuş ve bu bir bilimsel çalışmaya da konu olmuş. Bugüne kadar benzer olarak dünya genelinde literatürde 24 Yunus'un ve 96'da balinanın benzer şekilde davranış gösterdiğine dair vakalar varmış. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın 30 yıldır yayımlanan sürekli bilimsel dergisi Journal of the Black Sea Mediterranean Environment'da bu makale Türkiye'de Zeytinburnu'nda görülen bu olay yer almış. 3 ayrı gözlemde deniyor. En az 6 gün boyunca başından ayrılmadığı görülüyor Yunus'un denmiş. Doçent doktor Arda Tonay anlatıyor. Zeytinburnu'ndan Yeşilköy'e kadar birlikte aktılar. Bilimsel anlamda çok ilginç bir kayıttı demiş. Bu davranış epimeletik diye geçen bir davranış diyor Doçent doktor Arda Tonay. Canlı veya ölü bir bireye diğer bireyin yardım etmesi, onu korumaya çalışması olarak anlatılabilir. Bizim vakamızda bir erkek birey var. Yaklaşık bir günden daha önce ölmüş bir birey ve başında bekleyen başka bir afalina, yani Yunus türü, bölgeye gelen herhangi bir bottan ölüyü uzaklaştırmak için Yunus'u burnuyla iterek veya yüzgecini takarak bölgeden uzaklaştırıyordu. Ölü Yunus'u botla gelen insanlardan uzaklaştırmaya çalışıyordu. 3 ayrı gözlemde de 6 gün boyunca hayvanın başından ayrılmadı. Zeytinburnu'ndan Yeşilköy'e kadar birlikte aktılar. Ölü olan Yunus 4-5 gün sonra avcılar da karaya vurdu demiş. Ondan sonra diğer epimeletik davranış gösteren bireyi daha sonra bölgede görmedik diyor. Ama genelde de daha önce görülen vakalarda anne ve yavru Yunus arasında olurmuş. Bir tür yas olarak biliniyor. Fakat bu şekilde anne ile yavru arasında değil de daha hani iki yetişkin arasında olan çok daha nadir örneklerden bir tanesi böylelikle Türkiye'de Evet, yaşanmış. muazzam bir empati olduğu ortaya çıkıyor. Yani hiç hafifsemek aklımızın köşesinden geçmezdi ama bu da onun çok çarpıcı örneklerinden biri ve bilimsel olarak ispat edildi. 6 gün başından ayrılmamış ölü Yunus'un yani. Botla gelen insanlardan uzaklaştırma çabası. Yani tam bir hayvanlar arası epimeletik mi deniyor ona? Evet, Empati diye de benzetebiliriz. İşin ilginç yanı insanlarda da bu giderek azalmakta olduğunu gösteren pek çok şey var. İşte bir tanesini şeyde söyledik ki Sicilya Adası'nda korkunç kuraklık, su sıkıntısı tarımsal bölgelerde olduğu halde ısrarla oraya akın edip eğlenmeye giden turistlerin sayısındaki korkunç yükseliş. Bir de Türkiye'de T24'ün T24 sitesinde Eray Özer imzalı bir yazıdan da aynı şeyi görebiliyoruz eksikliğini. İtfaiye sırasını vermeyenler ve ahlaki çöküş meselesi diye yazmış Eray Özer. Geçen hafta bir tweetim sosyal medya tabiriyle X'te çok yürüdü diyor. Binlerce beğeni ve retweet aldı. Yarım milyon insan tarafından okundu filan. Gönderiyi bu kadar hızlı bir şekilde dolaşıma sokan şey içinde hem bir haber hem de habere bağlı bir isyan barındırıyor olmasıydı. Olay şuydu diyor. Bozcaada'da bir yangın çıkmıştı ve yangına müdahale etmek üzere ada dışından yönlendirilen itfaiye ekipleri feribot iskelesine geldiklerinde o esnada adaya gidecek gemiye binmiş araçlar feribottan çıkarak itfaiyeye yer vermeyi reddetmişler. Instagram'da da bu durumu paylaşan bir video izleyince delirdim ve şu tweet'i attım. Çok ama çok öfkeliyim. Bugün Bozcaada'da bir yangın çıktı. Yangına ada dışından müdahaleye gelen itfaiye ekipleri tatile gelen vatandaşlar feribot sırasını vermek istemediği için dışarıda kaldı. Diyor yani arkadaş tatile gittiğiniz yer yanıyor ve siz o yangını söndürmek isteyen insanlara adaya daha erken ulaşmak için sıranızı vermiyorsunuz. Tatile gittiğiniz ada, alt tarafı 1 saat sonra gideceksiniz. Bu nasıl bir kafa diye eleştirmiş. Ama yani çok ciddi bu tweet'e gelen yüzlerce tepkinin büyük bir çoğunluğu aslında böyle bir durum mümkün olamaz. Kanunlar gereği geçiş üstünlüğünün itfaiyede olması gerektiğiyle ilgiliydi. Polis zoruyla o araçlar o gemiden indirilmeliydi. Oysa benim öfkem buna değildi. Tabii ki geçiş üstünlüğü itfaiyede olmalı. tabii ki zor kullanarak da gerekiyorsa indirmeli araçları, ama işte öyle olmamış. Belki kolluk gücü o esnada orada değil, belki yangınla ilgili başka bir şeylerle meşgul ve belki olaylar tam gemi kalkış anına geldiği için yetkililerin basireti bağlanmıştı. Her neyse, benim derdim insanla, daha doğrusu insanlıkla ilgili diye yazmış. Öyle ilginç bir durum diye yazmış. Evet, buradan bir başka duruma, meclise geçelim değil mi? Evet, Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin vekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ilgili, onun durumuyla ilgili, yani yeniden milletvekilliği parlamento kararıyla düşürülmüştü. Bunun iade edilmesiyle ilgili olağanüstü o durum. Oturum sırasında kavga çıktı, yumruklar konuştu. Özellikle Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında büyük gerginlik yaşanıyor. Zaten 3 defa oturuma ara verilmek durumunda kaldı. Karşılıklı atışmalar vesaire sebebiyle ve konuşmasına devam eden Ahmet Şık'ın arkasından Alpay Özalan, AKP İzmir Milletvekili. Bu arada çokça sosyal medyada da tartışıldı. Yani İzmir yanıyorken, bu yangın, büyük yangınlar başlamışken İzmir'de Alpay Özalan'ın bu konuda hiçbir şekilde söz almayıp, daha önce olduğu gibi Alpay Özalan hep bir milletvekiline yumruk atarken, ensesinden tutmaya çalışırken falan gündeme geliyor. Bir kez daha kürsüde konuşmakta olan bir milletvekiline Ahmet Şık'a saldırıyor ve bunun üzerine çok sayıda milletvekili birbirine girdi. Yaralananlar oldu. Kaşığı açıldı bir DEM Parti milletvekilinin. Gülistan Kılıçkoçyiğit'in. Evet. Üstelik de bütün bunlar MHP'nin katılmadığı bir oturumda oldu. Gerçi bunun üzerine Devlet Bahçeli daha sonra saldırıyı savunmuş. AKP MHP olmadan gereğini yaptı demiş o da. Evet, AKP de aynı şeyi söylemiş aslında. Yani ilginç. Hem de yani, İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, evet, AKP'nin İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Ceren Tuncer, bir kadın. Alpay Özalan'ın 2018'de mecliste yemin ettiği gün gazetecilere yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en ufak hakarette cezasını keseceğim açıklamasının videosunu da sosyal medya hesabından paylaşmış ve gereğini yaptı kral ifadesini kullanmış. Bir kraliyet övgüsü yapmış yani. Bayağı ilginç bir şey. Evet. Öte yandan bir de şeyden bahsetmek iyi olabilir tabii. Yani Azerbaycan resmi gazetesinde çıkan başyazı da son derece ilginçti. T24'te 16 Ağustos tarihli bir yazıda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada Karabağ'a ilişkin sarf ettiği ifadeler eleştirilmiş ve İsrail'i kastederek Karabağ'a ve Libya'ya girdiğimiz gibi onlara da benzerini yapabiliriz demişti. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz da sonun Saddam Hüseyin gibi olur imasında bulunmuş. Bu açıklama da Türkiye'de tepkilere neden olmuştu. Şimdi bir tepki de Azerbaycan'dan gelmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yasama organı Azerbaycan Milli Meclisi tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelge gibi düzenlemelerin yayınlanarak yürürlüğe girdiği resmi gazetede bir başyazıya, Azerbaycan onun adı, başyazıda Erdoğan'ın açıklamaları bayağı eleştirilmiş. 44 gün süren vatanseverlik savaşı ve 23 saat süren terörle mücadele tedbirleri, Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu 30 yıllık işgalin sona erdirilmesinin yanı sıra toprak bütünlüğü, egemenlik ve anayasal yapısının tam olarak belirlenmesiyle sona erdi. Demir yumruk, 200 yıllık sinsi ve kanlı bir geçmişi olan Ermeni bölücülüğünü sonsuza dek yok etti diyor. Peki bu zaferin sahibi kimdir? Zaferin sebebi nedir? İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı konuşmasından alıntı yaparak verelim bu sorunun cevabını diyor. Zaferin sahibi şanlı ordumuz, yiğit askerlerimiz, kahraman halkımızdır. Bu zaferi profesyonellik ve kahramanlık pahasına, aynı zamanda milli ruh pahasına kazandık diyor. Ve kardeş Türkiye'nin 2001-2004 Azerbaycan Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ün savaş sırasında yaptığı açıklama hepimizde hayal kırıklığı yarattı. Aslında Türkiye'nin Azerbaycan'a silah sağladığı, paralı savaşçılar gönderdiği, Karabağ'ın Azerbaycan'ın kendi gücüyle kurtarılamadığı gibi siyah beyaz yalanları utanmadan söyleyen bu kişiden başka bir şey beklenemezdi. 2009'da büyük çabalarla yürütülen ve Türk diplomasi tarihinin en karanlık lekeli sayfası olan Ermenistan'la normalleşme sürecinin baş yürütücülerinden biri olan bu adam, daha sonra bu tavrını sergilediğinde dahi tavrını değiştirmedi, muhalefetteki CHP'ye geçti diyor. Ve yine ne yazık ki Türk medyası toplumu ilgilendiren konuları unutarak yeni bir yapay gündem yarattı. İsrail devletine askeri müdahale olacağı ve Karabağ'a girdiği gibi Kudüs'e de girecekler şeklindeki malum açıklamanın yorumu, yani Erdoğan'ın yorumundan bahsediliyor, taraflı bir istikamette yürütülmekte, gerçek çarpıtılmakta ve apaçık bir provokasyona gidilmektedir. Kardeşlik samimi ve karşılıklı olmalıdır. Ahlaki görevler unutulmalıdır. Ve ilginç bir şey de İlham Aliyev'in neredeyse savaşa girmiş olan Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmek için aylarca süren yoğun çalışmasını, emeğini ve olağanüstü diplomatik becerilerini unutmak mümkün mü diyor. Başka hangi ülkede Türk şirketleri için bu kadar verimli koşullar var? Yani onlarca Türk şirketi, binlerce Türk mühendis ve usta, büyük ulus ötesi Türk holdinglerinin yanı sıra Karabağ ve Doğu Zangezur'un inşasında çalışıyor. Azerbaycan devleti, kardeş ülkenin özel sektörünün bu sürece katılması, yani kar etmesi, Türkiye bütçesine büyük miktarda fon girmesi için geniş koşullar yaratıyor. Ama hayal kırıklığı ve üzüntü içindeyiz demiş. Bu da ilginç. Samimiyet ve dürüstlük testinden bahsediyor. Her mühimmatın bedelini son kuruşuna kadar ödedik diyor. Ve şey diye bitiyor. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan Cumhurbaşkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Macaristan Başbakanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşen Şuşa zirvesinin sonuçları, İlham Aliyev'in Türk dünyasını küresel bir jeopolitik ve jeoekonomik aktör haline getirme yönündeki girişimleri yakında gerçeğe dönüşecek. En önemlisi de Türkiye demiş. Hankendi ve Şuşa'da dalgalanan zafer bayrağı Türk dünyası için gurur kaynağı olmalıdır ve öyle olduğuna da inanıyoruz. Zafer hepimizindir, Karabağ'da hepimizindir. Yeter ki açık ve dürüst olalım demiş. Bayağı kuvvetli bir eleştiri değil mi? Evet, bu arada son bir haber. Biz Cuma günü tam değinememiştik ama Kürt siyasetçi, yazar, tarihçi, doktor ve insan hakları savunucusu Tarık Ziya Ekinci hafta sonu önce İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ardından cenazesi Diyarbakır'a defnedildi ve orada da düzenlenen ayrıca bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hakkında da Tarık Ziya Ekinci'nin özellikle Kürt meselesindeki mücadelesiyle ilgili çok sayıda yazı basında yer aldı. Evet, yani Türkiye siyasetinde önemli izler bırakmış Kürt siyasetçi Tarık Ziya Ekinci 99 yaşında vefat etmişti. Artı gerçekte Murat Hamungan, Cuma Çiçek, Hakkı Özdal, Mesut Yeğen ve Recep Maraş'la Ekinci'nin ardından değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Kemal Taylan Abatan da ayrıntılı bir yazı kaleme aldı kendisiyle ilgili. Ve yani Kürt meselesinin 100 yılına tanıklık etmiş bir canlı hafızaydı. Eşsiz bir hafıza olduğunu da belirtiyorlar. Türkiye sol siyasetinin önemli isimlerinden birinin olması yanı sıra sivil toplum alanında çalışmalar yürütmüş önemli bir entelektüel ve yazardı. Kürt siyasetinden, Türkiye sol partilerinden, sivil toplum örgütlerinden peş peşe taziye mesajları yayınlandı ve kendi şeyi üzerine Diyarbakır'da

herhalde bir iki tane kalmışsa kalmıştır. Yani iktidardan düştüğü gün, biz bunu daha önce başka partilerde de görmüştük. Hani düştüğü gün bitecek tabii partilerden biri Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla kongresini, yani bir seçim değerlendirmesi yapamadım Mart'tan bu yana. Evet ve şey de çok ilginç, yani ben de insan hakları partinin, AKP'nin insan hakları başkan yardımcısı ve merkez komite yürütme komitesi üyesi Ceren Tuncer'in bu Can Atalay oturumunda tip milletvekili Ahmet Çık'a saldıran AKP'li Alpay Özalan'a sahip çıkarak gereğini yaptı kral diyor. Bunu söyleyen bir kadın. Evet. Ve insan haklarından sorumlu başkan yardımcısı. Yani durumu bundan daha iyi özetleyecek az şey bulunabilir Bir de herhalde. Bahçeli'nin demeci var. Bu sefer bize ihtiyaç duymadılar diyor. Evet. Kendileri yaptılar diyor. Ödüllendiriyor o şeyi. Yani içinde bulunduğumuz durum bu Daha şekilde. iyi özetlenemezdi, evet. Yani Peki bence burada bitirelim artık. Var da yani bitirelim. Daha başka konuya fazla girmenin söylenecek. alemi yok şu anda. Yetmezdi. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Görüşmek Bey. üzere, size iyi yayınlar. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Merhabalar, günaydın, günaydın Ömer Günaydın. Hocam, günaydın Özdeş, günaydın Berke. Evet, 2 hafta aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, 2 haftadan fazla oldu gibi geldi bana. Uzun böyle bir süre geçti gibi geldi bana ama. Ben bu sabah Karikatürlere karikatürlere kavuştuk. Ben ayrılmamıştım karikatürlerden aslında. Hep birlikte yaşıyordum onlarla. Şimdi maalesef bir ölüm haberiyle başlamak istiyorum bu sabah. Aslında beklenen bir şeydi. Sosyal medyada gün geçmiyordu ki ötanazi yaptığı, hayatını kaybettiği falan yazılıyordu. Sonunda gerçek oldu. Ötanazi mi, hastalık mı, doğal ölüm mü, bu bilinmiyor. Çocukları Duşi'deki evinde huzur içinde bizleri terk ettiğini duyurdular. Fransa'nın ünlü aktörü, yakışıklılığıyla bir dönem dünyadaki pek çok kadının diyeceğim gönlünde taht kurmuş olan Alain Delon hayatını kaybetti. Şimdi Hayati Boyacıoğlu, o da durur mu hemen bir bizim mahalle karikatürü paylaştı dün. Hayati'nin karikatüründe artık iyice tanıdığımız, aşinası olduğumuz küçük mahalle parkındayız yine. Yaşlı bir kadınla ergen torunu bankta yan yana oturmuşlar. Ellerinde rengarenk kaplarında cep telefonları, birbirleriyle sohbet halindeler. Yaşı gereği torun babaannesinin özel yaşamını merak ediyor herhalde ki münasebetsiz bir soru yöneltiyor yaşlı kadına. Hiç sevgilim oldu mu babaanne diyor. Cevap anında geliyor. Cüneyt Arkın, Alain Delon. Hani dedim ya, bir dönem neredeyse bütün kadınların gözdesiydi yakışıklı aktör. Bizlerin payına da Gençler bilmez. evet, biz iyi biliriz yani, Biz kıskanırdık bayağı değil mi? evet, aynı. Hala kıskanıyorum. İtiraf etmeli ki çok yakışıklı. Evet, bayağı yakışıklıydı. Evet O da ama bundan rahatsızdı. fikirleri yüzü kadar güzel değil kendisi. Değil. Evet. Şimdi sık artık dolaşmaya da başladı. Herkes ölümünün ardından böyle metiyeler düzerken, özellikle Baba Löpen'le olan arkadaşlığı ve onun partisine çağrı yapan bir kadına şiddet kullanıldığı, işte tokat atmayı savunduğu mülakatları falan, öyle şeyler de şu anda paylaşılıyor. Ya arkadan konuşmayalım özde işte, boş Peki. ver. Yakışıklı Ama adamdı işte. şey radikal bir durum tabii yani. 70'lerde Le Pen'in partisine oy çağrısı yapması radikal bir Evet, durum. bir hayli erken davranmış, evet. Fakat büyük de bir hayvansever. Unutmayalım yani, köpekleriyle birlikte gömülmek istiyor. 25 köpeğiyle falan. Bir de o var. Buna ne Evet. diyeceksin şimdi? Evet. Yani Hitler'in de vardı diyeceğim şimdi köpekleri falan Tamam, peki. ama. Tartışma burada. Çok karikatür var. Aslında 2-3 hafta boyunca Türkiye'de ve dünyada tabii o kadar çok gelişmeye yaşandı ki ve ben program yapmadığım halde alışkanlıktan işte o mesleki deformasyon mu deniyor? Bu olaylar Deformasyon üzerine. profesyonel. Evet. Evet. Bir sürü çizilmiş hakikaten çok sayıda karikatür biriktim. Dün bir baktım ki dosyada bekleyen 200'ü aşkın güncel karikatür var. Oo. Şimdi tabii hepsini anlatamam, mümkün değil. Daha doğrusu bazıları güncelliklerini yitirmişler bile. Mesela Instagram'ın kapatılması, işte Paris Olimpiyatları, Genco Erkal, onun vedası falan. Fakat güncelliğini yitirmeyen de çok sayıda karikatür var. Köpek katliamı sürüyor, Gazze Savaşı, Ukrayna Savaşı, işte küresel ekonomi falan, Mpox, maymun virüsü falan. O Evet, çiçeği. karikatürleri de, maymun çiçeği pardon, yeri geldikçe anlatacağım tabii, anlatmak üzere saklıyorum. Bu arada sosyal medya üzerinden bana oluşturulan çok ilginç bulduğum bir karikatür vardı. Genellikle bu şekilde gönderilen çoğu karikatürlerde çizerin adı pek yer almaz. Yani önemli değildir çizer. Önemli olan fikir falan diye insanlar birbirleriyle paylaşıyorlar. Telif falan da olmadığı için kolay oluyor sosyal medyada paylaşmak. Ben de her zaman kaynağı bulmaya girişirim. Bulamadığım zaman da onu bir kenara atarım maalesef. Bu karikatürün de kaynağını ararken oldukça farklı bir karikatürcüyle tanıştım. Bilmediğim, tanımadığım. Adı Doktor Şerif. Kendisi Londra'da tahsil görmüş bir Orta Doğulu. Aslında tıp doktoru. Mısırlı veya Birleşik Arap Emirliklerinden olabilir. Emin olamadım, emin değilim. Karikatür de yeni değil. Fakat gündeme öyle bir oturuyor ki anlatmadan edemeyeceğim şimdi. Doktor Şerif Arafa'nın karikatürünün kahramanları bir karga ile bir papağan. Biliyorsunuz karikatürlerde yalnız papağanlar değil, kargalar da konuşuyor. Kemal Gökhan'ın kargası zaten buna en güzel örnektir. Şimdi Doktor Şerif'in karikatür garisindeki karga normal olarak bir ağacın dalına konmuş ve merakla karşısında kafesin içindeki papağana bakıyor. Sormadan da edemiyor. Niçin kafestesin diyor. Papağanın cevabı son derece mantıklı. Konuştuğum için. Çok güzel olmuş. Evet, güzel bir Cuk karakter. oturuyor değil Evet. mi? Maalesef Şeyde konuştukları için kafesten evet. gökten uzaydan sallandırılmış gibi gözüküyor üstelik. Evet. Herhalde o da ağacın dallarından bir tanesine işte asılmıştır uzaydan veyahut da dediğin gibi. Maalesef diyorum konuştukları için kafese kapatılan tek canlılar papağanlar değil. İnsanlar da bazen ulu orta konuştukları için kendilerini kafeste bulabiliyor ya da hapis diyelim ona. İzmir'de Dilruba, soyadı K nokta diye geçiyor adındaki bir hanımefendi. Sokak röportajının yayınlanmasının ardından yine Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı ve sevk edildi. Adliyede de tutuklandı. Şaka gibi bir şey değil mi, ama amaç ne? Şimdi Cumhuriyet Gazetesi çizeri Zafer Temuçin'in bu habere o gün eşlik eden birinci sayfadaki karikatürü gerçekten yoruma mahal bırakmıyor. Amacı da çok net bir şekilde açıklıyor. Karikatürde bir genç hanım evinin kapısında çarşıya alışverişe çıkmak için hazırlanıyor. Evdekilere, evin içindekilere de şöyle sesleniyor. Sokağa çıkıyorum, bir şey isteyen var mı? Çantasını omzuna asmış, sandaletleri yerde, ayağını henüz geçirmemiş. Eşarpını da kafasına değil, ağzına bağlıyor eşarpını. Ne olur ne olmaz. Hani sokak röportajı için durduran falan olursa kendimi tutamam da konuşurum diye. İşte durum bu. Zafer Temuçin günümüzün ifade özgürlüğü anlayışını bu şekilde göz önüne sermiş karikatürüyle. Ben de buna karikatürün gücü diyorum aslında. Yayındayım değil mi? Evet, tabii duyuyoruz. Kopmadım değil mi? Sessizlik Evet. gelince birden böyle kendi kendime konuşuyorum, hissine kapılıyorum. Ne olur kurtarın beni. Şimdi bizde kadınlar bundan böyle çarşı pazarda mümkün olduğunca konuşmamaya özen gösterirken bazı başka ülkelerdeki Az kadınların evvelki durumu da sessizliğin, özür dilerim, sebebi İzel Bey, Ömer Bey koptu. Yani ha, Ömer biz Bey sizi koptu. duyuyoruz ama evet, Ömer Bey yok şu an. Gelecektir. Anladım. Yoksa yani eşarp falan bağlamadı değil mi kimse ağzına? Belki de evet. Anlamlı bir sessizlik olabilirdi. Değil mi? Bana da çok anlamlı Zaten geldi birden. benzer suçtan biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Onun Davalar. için çok anlamlı geldi birden eyvah dedim. Şimdi iki farklı ve aslında çok acı kadın karikatürüyle sürdürmek istiyorum. Biri Hindistan'dan, diğeri de İran'dan. Önce Hindistan'ı alalım. Karikatürün sahibi Arend Van Dam. Kendisi Hollandalı bir akademisyen, ressam, karikatürist. Karikatürünü alfabenin bazı harflerini yan yana dizerek gerçekleştirmiş. Soldan sağa doğru okunun bakınca I, N, D, I ve A harflerini görüyoruz ve bunların birer insana dönüştüklerini fark ediyoruz. Bu beş harfi bir arada okuyunca da ortaya India sözcüğü yani Hindistan sözcüğü çıkıyor İngilizce'de. Fakat I, N, D ve I harfleri nedense erkek şeklinde çizilmiş, erkek olarak çizilmişler. Bu erkekler yüzlerinde hınzır, daha doğrusu kötü bir ifadeyle sondaki I harfinin zorla yere yatırarak taciz ettiği en sondaki A harfine doğru koşturuyorlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi A harfi ise ki o bir kadın, korku ve dehşet içinde kollarını açmış yardım istiyor. Ne yazık ki bu zavallı kadının sesini duyan olmamış. 9 Ağustos gecesi Hindistan'ın kuzeybatısındaki Batı Bengal'in başkentindeki bir hastanede 31 yaşındaki bir kadın stajyer doktor 36 saat görev yaptıktan sonra biraz dinlenmek için bir seminer odasına girmiş ve orada toplu tecavüze uğrayıp öldürülmüş. İşte bu India karikatürün amacı da bu, bunun için çizilmiş. Bunu göstermek için, vurgulamak için çizilmiş. Olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen halkın öfkesi hala dinmiş değil. On binlerce kadın geçen hafta 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece mumlar eşliğinde yürüyerek adalet istiyoruz diye yollara döküldüler. Oysa aynı tarihte Hindistan'ın bağımsızlığının da 77. yıl dönümü kutlanıyordu. Şimdi özellikle Güney Afrika ülkeleri Hindistan, Pakistan ve Bangladeş dünyanın gündemine sık sık bu toplu tecavüz olaylarıyla geliyor. Her üç ülkede de tecavüzün tanımı kolonyal dönemden kalıyor ve son derece dar kapsamlı. Dolayısıyla tecavüze uğrayan kadını suçlamak çok yaygın. Uğrayan da bir türlü suç duyurusunda bulunamıyor, çekiniyor, içine kapanıyor falan böyle bir sıkıntı var. İran'a geçecek olursak, Bu arada İran... Hindistan'daki o büyük yürüyüş, Hindistan tarihinin en büyük kadın Evet. yürüyüşünden bahsettiniz siz de. Cumartesi günü ise bütün sağlık çalışanları greve gitti. Doktorlar, Evet. hemşireler vesaire. Onlar da bu tecavüz ve cinayeti protesto edip hem de çalışma koşullarında, yani bu cinsel Evet. saldırı meselesine dikkat çeken bir grev örgütlediler. Onlar meslektaşlarıyla dayanışma adına yaptılar bunu. Evet. Fakat esas sorun çok daha büyük. Yıllardır okuyoruz. Sürekli bu toplu tecavüz olayları Hindistan'da gerçekleşiyor. Cezaları ise. Ve bunlar bilinenler tabii yani basına aksedenler. İran'a geçelim. Nur şehrinde bu kez 31 yaşındaki Arezu Badri, bilmiyorum doğru okudum mu ama Arezu Badri isimli bir kadın arkadaşıyla birlikte evine giderken başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle polis memurları tarafından durdurulmak istenmiş. Kadın korkuya kapılmış ve yoluna devam etmiş. O sırada polis silahına davranıyor ve önce aracın tekerleğine sonra da kapısına ateş ediyor. Seken kurşunlardan bir tanesi de Arezzo Badri'nin sırtına isabet ediyor. Yaralanan kadın Tahran'daki hastane yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Akciğer ve omuriliğinde de ciddi hasarlar oluşmuş. Tabii Badri'nin durumu akıllara 22 yaşında öldürülen Mahsa Amini'nin ölümünü getirdi hemen. Fransa'da sığınmacı olarak yaşayan bir İranlı karikatürcü. Zaman zaman karikatürlerini anlatıyoruz. Manane Yestani. Aslında onun karikatürü, bu konudaki karikatürü gerçekten çok etkileyici, söze mal bırakmıyor. Gerçek bir kara mizah örneği diyebilirim. Nestani, yoğun bakım ünitesinde fotoğrafı çekilip yayınlanan kadını birebir fotoğrafın aynısını çizmiş. Kadın hastane yatağında yatıyor, gözleri kapalı, burun deliklerinden oksijen boruları çıkıyor. Başını örten bir bone var ve bilinçsiz bir şekilde yatıyor genç kadın. İşte bu esnada kime ait olduklarını göremediğimiz fakat beyaz kollarından hemşire olduğunu tahmin ettiğimiz iki el şefkatle yaralı kadına doğru uzanıyor ve ne yapıyor? Bonenin dışında kalmış olan, dışına taşmış olan bir tutam saçı bonenin içine sokarak görülmesini önlemeye çalışıyor. Ben buna kara mizah diyorum. Bu Evet. kadar. Evet. Hazır kadına şiddeti konu etmişken aynı şiddetle devam edeceğim. Ercan Akyol, Milliyet Gazetesi'nin çizeri Ercan Akyol, yılların karikatürcüsü. Şiddetin çizgili tarihi diye adlandırdığı bir dizi eski ve yeni karikatürünü sosyal medyada paylaşıyor bu ara. Bunların arasından 2022 yılında yani 2 yıl önce çizmiş olduğu bir tanesi sanki geçtiğimiz Cuma günü mecliste gerçekleşen olağanüstü toplantıyla yakından ilgili gibiydi. Bilindiği üzere siz de demin dinledim sözünü Evet, ettiniz. biz de konuşmuştuk Meclis üzerine. Cuma günü işte Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilinin düşmesi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılamadı. Fakat toplanmıştı, olağanüstü toplanmıştı. İşte bu toplantı tam da adının hakkını vermek için olsa gerek tamamen olağanüstü oldu. Oturum esnasında tek beli yumruklu kavga çıktı. Milletvekilleri birbirlerine girdi falan. Sonunda da gazetelerde yazdığına göre kavgaya karışan AK Partili Alpay Özalan'la tipli Ahmet Şık'a kınama cezası verilmiş. Özalan'ın ben yumruğunu ve boğaz sıkma eylemini videoda izledim. Ahmet Şık'ın kavgaya nasıl karışmış olduğunu anlayamadım, göremedim onu. Yani Onun karışmış herhalde tabii. konuşmasından dolayı diye anlıyorum. Tabii. Yani kavgayı tahrik ederek Evet, çıkarttı falan. çok çok Bu sert arada sözlerle Cumhurbaşkanı'na ve AKP milletvekillerine karşı bir konuşma yapıyordu. Ondan evet. dolayıdır. Evet, ben de Evet. yayına dahil oldum. Şimdi kesintiyi atlattım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk tekrar. Baştan alayım mı? Yok. Şeyden bahsediyorduk. Cuma günü çıkan arbededen söz ediyorduk. Tamam, Mecliste son bir tabii. nokta soru. Ama Pardon. Merve'nin sesi gene gitti. Tam bir soru Eyvah. soracağım derken peki o zaman devam edelim Neyse. isterseniz. Sorudan yırttım. Evet. Evet. Peki. Öyle oldu. Şimdi Ercan Akyol'un 2022 tarihli karikatürüne dönelim. Burada bayağı öfkeli bir kişinin vesikalık karikatürünü görüyoruz profilden. Siyah ceketinin altına giydiği mavi gömleğin yakısı ve türkuaz renkli kravatı ve bu yakanın adamın Nasıl oldukça düştü? kalın Benim boynunu. internet gene mi koptu acaba? Yok, internet de kopmadı. Ömer Bey, biz sizi şimdi duyuyoruz ama bir süre yoktu. Ses tam soru sorarken gitti sizin sesiniz. Biz devam ediyorduk o yüzden. Evet, tam soruyu sorarken tekrar şey oldu. Yani aslında sormak istediğim şey şuydu, bir tek Alpay Özalan'ın tokat attığı, daha önceki yaptığı gibi şiddet kullandığı bir yerde Ahmet Çık'a. Ahmet Çık'la beraber ikisinin birden cezalandırılmasının sebebi hikmetini anlayamadım. Haftanın karikatürlerine girmek için mi diye sormak istemiştim. İşte tam biz de onu konuştuk. Tahrik varmış efendim. Ben de ona yani kavgaya nasıl karışmış olduğunu anlayamadım ama tahrik ya, varmış. Ahmet Çık da tabii yumruk atıyor, evet. Alper Özcan üzerine geldiğinde. Öyle ondan mi? Dolayı evet. Onun da bir tane attığı yumruk görülüyor. Peki videoda. Şey... Ama hem bu ama bence daha çok söylediği sözlerden dolayı. Peki Özdeş Gülistan Koçyiğit, DEM Partili ve yine evet, CHP'li Okan Konurhat neden kınama cezası almadılar? Onlar da yaralanmış. Demek ki karışmışlar kavgaya. Evet. Evet, meclis şeylerinde de merdivenlerinde de kan lekeleri, sonra meclis görevlileri topluyor, temizliyor filan. Ama bayağı kanlı manzaralar da var. Gülistan Koçyiğit güzel bir konuşma yapmış ama. İlginç. Evet. Peki izninizle karikatüre döneyim. Ercan Akyol'un karikatürünü arada şey evet, kattı. Ben özür dilerim. Evet, estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi burada şey diyordum yani bir öfkeli bir kişinin profilden vesikalık diyeceğim karikatürünü görüyoruz. Adamın dudaklarının üzerinde ince bir bıyık ve ağzının ve kaşlarının şekli ona gerçekten bu öfke dolu ifadeyi kazandırmış. Tekrar ediyorum, bu karikatür 2022 yılında yapılmış. Yani yeni değil. Peki bu adamın vesikalık fotoğrafı neden profilden çekilmiş? Çünkü aslında bu bir vesikalık fotoğraf değil, yandan çekilmiş bir beyin tomografisi. Onun çizime dönülmüş hali ve çizimde gördüğümüz bu öfkeli adamın beyninin aslında beyin değil, tam olarak sıkılmış bir yumruk olduğu. Yumruk şeklinde. Galiba her birimizin beyni bu aralar böyle bir şekil aldı. Bir tomografi çektirmekte yarar var. Çünkü öfkeden, şiddetten geçilmiyor gerçekten. Evet. Genel bir şey, öfke üslubunun tamamen hakim olduğunu da söylemek. Ortamı var. Doğru. Doğru. Şimdi Nuhsal Işın, o da İzmirli bir karikatürcü. Öyle olunca da tabii son İzmir yangını karşısında duyarsız kalamazdı. Onun karikatürü öfkeli bir karikatür değil. Nusal Işın duygularını çok çarpıcı bir şekilde karikatürüne yansıttı diyebilirim. Öncelikle şunu belirteyim. Bu panoramik manzara karikatüründe kırmızı ve kızıl renkler ağırlıklı. Bunu doğrulattım. Gökyüzü tamamen kırmızıdan böyle kızıla, sonra aşağılara doğru indikçe sarıya falan dönüşüyor. O şekilde boyanmış yani. Tam bir grup manzarası. Ufukta bazı tepeleri ve tepelerin üzerinde alev alev yanmakta olan ağaçları, yani ormanı görüyoruz. İşte bu yanmakta olan ormanın önünde bize daha yakın bir konumda bir dizi beton yapının üzerinde, daha doğrusu beton yapılar yükselmiş böyle yan yana. Beton bloklar bize doğru yaklaştıkça bunların bir tanesinin tepesinde, çatıda, adamın teki bir ofis koltuğuna kurulmuş. Kollarını göbeğinin üzerinde kavuşturmuş. Bacak bacak üstüne dağıtmış. Tıpkı, Haşmetli de bir göbeği olduğu anlaşılıyor. Evet, evet. Neron gibi diyeceğim ama Neron'un göbeği yokmuş galiba o zamanlar. Neron lir çalarak derler, efsaneye göre tabii. Roma'yı yanarken izlermiş. O da büyük bir keyifle önündeki bu büyüleyici yangın manzarasını, grup manzarası izler gibi izliyor. Ancak bu adam lir ya da herhangi başka bir enstrüman çalmıyor. Onun yerine yanı başına kendi iş makinesini almış. Muhtemelen onun sesini dinliyor. Nedir bu iş makinesi? Hemen söyleyeyim. Bu bir portatif tekerlekli betonyer. Yani harç karma makinesi da denilen, inşaatlarda böyle kum, çimento, çakıl, beton karıştırmak için kullanılan bildiğimiz makine. Şehirde bunların büyükleri dolaşıyor kamyonların üzerinde. Nuhsal Işın'ın mesajı aslında son derece net. Yangın söndükten sonra beton yapma makineleri bir şekilde devreye girecek demek istiyor. Biz de ne diyoruz? Olmaz böyle şey diyoruz, değil mi hocam? Evet, tabii. Tabii ki olmaz. Yangınlarla hiçbir ilgisi olmayan sıcaklık rekoruna geçeyim isterseniz burada. 2024 Paris Olimpiyatlarında bu yıl çok fazla dünya rekoru kırılmadı. Ben yanlış saymadıysam 9 tane falan saydım. Fakat aynı zamanda, aynı anlarda dünya genelinde rekor sayıda sıcaklık rekoru kırıldı. Ünlü iklim tarihçisi Maximiliano Herrera'nın Guardian'a verdiği bilgiye göre yılın başından bu yana 15 ulusal sıcaklık rekoru kırıldı ve bu tarihte görülmemiş bir durum olarak kayda geçmiş. Temmuz ayı ise ortalama küresel yüzey sıcaklığı 20. yüzyıl ortalaması olan 15,8 derecelik sıcaklığın 1,25 derece üzerinde kaydedilmiş. Evet, biz de acizane takip etmeye çalışmıştık bu haberleri. Biliyorum, biliyorum. Ben de sizden takip ediyorum zaten. Teşekkür ederim. Sizden alıntılıyorum, tekrarlıyorum sadece. Yani Temmuz 2024 diyelim hatta. Aynı zamanda gezegen için üst üste 14 rekor sıcaklığının kayıtlara geçtiği ay olmuş. Yani olimpiyatları geçmiş. Olmamıştır. Geleceğim, karikatüre geleceğim. Yani fakat bir tane şey var, bir başlık vardı çok hoşuma gitti. Daha doğrusu önce şunu söyleyeyim, dünyanın insanlara sunduğu bir yıllık doğal kaynakların tüketildiği tarih olan bilinen küresel limit aşım günü bu yıl 1 Ağustos olarak belirlendi. İşte o haberde bir yerde haber portalındaydı o başlık. Çok ironik bir başlıkla müjdeledi bu durumu. Doğal kaynak tükenimi bir spor olsa İnsanlık olimpiyat rekoru kırardı diye bir başlık vardı Diyanet Haber portalında. Şimdi karikatüre geliyorum. Sanaga, Sanaga adıyla imzalıyor Fransız çizer Julien Personnel'in karikatürlerini. Fransızların Ver yani Yeşil dergisi için 4 karelik minik bir bant çizdi. Bu çizgi bandın ilk karesinde elindeki mikrofonu uzatarak kan ter içinde koşmakta olan bir televizyon sunucusu görüyoruz. Olimpiyatlardan bir sahne. Şimdi bu 4 karedeki televizyon sunucusuyla rekortman şampiyon arasındaki diyaloğu hiç bölmeden okumak istiyorum. Yani 4 kareyi peş peşe okuyacağım diyalogları. Koşuyor şimdi sunucu. Hey büyük şampiyon, Fransız televizyonu için birkaç söz lütfen. Son anlardaki bu yükselişiniz nefesleri kesiyor. Her defa daha kısa sürelerle bizi şaşırtıyorsunuz. İnanılmaz bir derece. Nedir sırrınız? Yoksa kolektif çalışma mı? Cevap veriyor şampiyon. Kesinlikle öyle. 1 Ağustos'taki rekora ulaşmamı tamamen insan aptallığının değerli yardımına borçluyum, diyor. Şimdi artık şampiyonun kim olduğunu da görüyoruz son karede. Kanter içinde kalmış, gözleri baygın bir gezegen yani dünyamız. Evet. Böyle bir bant çizmiş Sanaga. Çok da gerçekçi aslında. Evet süre biterken ben aslında son bir karikatürle bitirmek istiyorum. Bu karikatürü demin anlattığım karikatürü Türkçe'ye çevirirken ve iş insan aptallığına gelince çok affedersiniz ama geçen hafta Trump ile Elon Musk'ın o X platformu üzerinden gerçekleştirdikleri röportajı anmadan edemeyeceğim. Çeşitli teknik nedenler bahane edilerek ilan edildiğinden 40 dakika geç başlamıştı. Ve röportajda konuşulanlar dünyanın neredeyse bütün mizahçılarına malzeme oldu. Gerçekten de çok yani sıkıcı fakat matrak bir konuşmaydı, bir röportajdı. Seçtiğim karikatür Boston Globe gazetesinde çıkan Patrick Shabbat'ın eseri. Şimdi karikatürde evlerindeki kanepede oturmuş, karşılarındaki televizyon ekranına bakmakta olan bir genç kadınla bir erkek görmekteyiz. Ekranda da Musk ile Trump var. Şey diyor. Pardon. Elon Musk loves Trump. Yani Musk Trump'ı seviyor. Şüphesiz. Şüphesiz. Şimdi kanapede oturan genç adam bezgin bir şekilde ekrana bakarken kadının yüzündeki ifade sanki biraz daha kızgınca. Fakat o da izlediği görüntülerden iyice baymış olmalı ki eline geçirdiği kumandayla ya kanalı değiştirecek ya da televizyonu kapatacak. Bu esnada da kendi kendisine söyleniyor. Niçin bu ikisi bir büyük bir SpaceX roketine atlayıp Mars'a gitmez? Neden bir SpaceX roketine atlayıp Mars'a gitmezler hakikaten? Yoksa biz mi topluca gitsek? Yanındaki adamın da umutsuz, bezgin bir ifadesi var. O da gözlerden evet. kaçmıyor. Bu da Şapat'ın tabii ki yeteneği bu ifadeleri vermesi. Evet. Ama ekrandakiler gayet mutlu değil mi? Gayet doğal. Ekrandakiler gayet mutlu canım. Elon, aşk yaşıyorlar. Trump'la aşk yaşıyor evet. Ama Trump'ın açıklamaları bu söyleşinin ötesine de geçti. Hafta sonu konuşmuş. Belki siz de takip etmişsinizdir Rizal Bey. Kamala Harris'e bu sefer sataşmış. Komünist Ya. demiş. Onun programı komünist gibiydi, konuşmasında komünist gibi konuştu falan demiş. Sonra da Time dergisinin kapağındaki fotoğrafı için ben daha güzelim demiş. Müthiş, Ben müthiş. çok daha Gerçekten iyiyim demiş. karikatür yani. Daha önce de yani rengiyle takılmıştı da kendi turuncu rengine pek yani o konuda da çok karikatürler var tabii. Bu komünist olayı da müthiş. Yani daha neler göreceğiz? Dur. Evet, Daha neler göreceğiz? ben daha güzelim, çirkindi diyor zaten. Evet. Güzel ve yakışıklı yani şimdi kabul edelim. Alain Delon da öldükten sonra kim kaldı? Evet. Kampanyasını Kamala Harris'in bu ilk mitingine 10 bin kadar kişi katılmış. Yapay zeka ile yaptılar. Hiç kimse yoktu onun Bir şeyinde, kişi bile konuşması. katılmadı. Sonra ama sosyal medyada bilmiyorum denk geldiniz mi? Yapay Evet. zeka uygulamasıyla bir video dolaştırıyorlar. Kamala Harris ile Trump evlenmiş. Hatta çocukları falan olmuş ama yani böyle o yapay zeka artık çok başarılı şeyler yapabiliyor ya. Yani gerçekten film gibi sahneler yapabiliyor. Öyle bir aşk hikayesi. Yani Trump loves Kamala Harris yapmışlar. Buradaki Bunu şeylerden. izlemedim. Hemen programdan sonra izleyeceğim. Evet, Teşekkür gelecek ederim. haftanın karikatürleri arasına aday olarak verebiliriz. Evet, Tamam. süreyi de doldurduk. Arada teknik arızalardan dolayı birazından koptum ben de. Ama hemen seçelim değil mi haftanın karikatürünü? Tabii ki. Valla benim acizane önerim Nuhsal Işık'ın beton karma makinesiyle beraber dünyanın yanmasını seyreden iş insanı. Olur. Çok Uygundur. güzel bir karikatür. Uygun. Evet. Gayet uygun. Çok başarılı. O oy birliği, oy çokluğu ve demokratik yöntemle seçilmiş oldu bu hafta. Güçlendirilmiş oyla. Güçlendirilmiş oy. Evet. Peki çok teşekkür. Teşekkür ediyorum ben de. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, haftanın karikatürleri programının ardından bir kısa ara vereceğiz ve biraz daha devam edeceğiz. Saat 10.04 yani 14 dakika geçerken bir ara vereceğiz. Elimizde bu hafta çok yoğun olan haftanın dolayısıyla haberlerinden de birkaçı kaldı hala. Onları da paylaşmak üzere 15-10 dakika daha sizinle paylaşacağımız haberler olacak ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve biz devam ediyoruz saat 10'u 8 dakika geçerken tekrar girdik Açık Gazete programına ve The Temptations'ın ünlü şarkısını bir kez daha çalarak dünyanın hali hakkında yazılmış ve ince yapılmış en güzel şarkılardan bir tanesi Ball of Confusion çaldık. Yani bir kargaşa topu, dünyanın hali budur diye ta 1970'lerde yapılmış ama geçerliğini büsbütün koruyan hali hazırda bir şarkı. Biz ama grubun Motown grubunun, The Temptations grubunun bariton şarkıcısı, as solisti, koreografi ve aynı zamanda da pek çok çalışmada imzası olan bir şarkıcıyı, Williams'ı çalarak devam ettik. Otis Williams çok önemli bir müzisyen, doğum günde 17 Ağustos 2 gün önce 1973'teydi. 85 yaşını idrak etmiş olacaktı. Ha, ölüm yıl dönümü, affedersiniz. 17 Ağustos 1973'te erken yaşta hayata veda etmişti Paul Williams. Şimdi ona da bir günaydın diyerek devam ettik. Evet, günün halini neyle sürdürelim? Sağlık konusunda birkaç önemli haber vardı. İsterseniz bununla devam evet. edelim. Gözümüze çarpan en önemli köşe yazılarından bir tanesini T24'te Ümit Kartoğlu yazdı. MHC ya da Mepox'un, Mepox ve yine yanlışlar diye çok önemli bir yazı gerçekten. Çünkü yazısına zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz hafta ilan ettiği özellikle bu M çiçeği virüsü Mepox'un küresel halk sağlığı Mepox hakkında küresel halk sağlığı acil durumu ilan edilmişti. Bunun ardından Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla başlayan bir eleştiri yazısı bu. Covid-19 döneminde yapılan hatalarla şu anda daha şimdiden benzer hataların yapılmakta olduğuna dair önemli bir yazı. Bizim de bu sebeple dikkatimizi çekti. Ümit Kartoğlu şöyle söylüyor. Küresel acil durum ilanının ardından. Hani kırmızı ışıkta durduğunuzda ışığın yeşile dönmesiyle arkanızdaki araç hemen kornaya basar ya. Bu duyurunun üzerinden 24 saat geçmeden de Sağlık Bakanlığı özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği, Mepox hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktır diye açıklama yaptı. Covid-19 salgınında da Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süre yapılan bizde vaka yok. Daha sonra da bir tek vaka salgın değildir açıklamalarını unutmadık diyor. Özellikle de tabii şeyi de söylüyor, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalardan, yani bir ya da iki vaka bile yeter salgın saymak evet. için diye, fazla beklenecek hali yoktur diyor. Tam ona cevap vermiş gibi, protesto etmiş gibi bir Sağlık Bakanlığı'ndan yeni cevap. Değil mi? Sağlık Bakanlığı daha sonra bir açıklama, daha doğrusu Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Ardından Evet. bu yazının ardından Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlamış Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Orada diyor ki bu acil durumdan sonra bilim kurulumuz oluştur. Daha doğrusu yazı da şöyle bir eleştiri getirmiş. Biz diyor Profesör Doktor Kayıhan Pala ile birlikte Türkiye'de Covid-19 pandemi yöntemini incelediğimiz makalemiz bir makale yayınlamıştık. Bu makale sonunda önerdiğimiz 40 maddelik yapılması gerekenlerin çoğu olası bir Mepox salgını içinde geçerlidir diyor ve Sağlık Bakanlığı'nın bir aldığı tedbirleri anlatmak yerine bizde vaka görülmemiştir. Zaten tek bir vaka görülmesi de salgın değildir deyişini ilk hemen daha Dünya Sağlık Örgütü acil durumu ilan eder etmez bu açıklamayı yapmasına hakkında söylemişken bu sefer sanki buna yanıt verircesine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Habertürk'te diyor ki bu acil durumdan sonra bilim kurulumuzu oluşturduk. Bu hastalıkla ilgili eğer ülkemize gelirse nasıl bir önlem alınması gerekir? Gelmeden nasıl bir önlem alacağız? Gelirse ne yapacağız? Bunlarla ilgili bütün planlarımızı ve hazırlığımızı yaptık demiş. Ama onları anlatmamış. Ne yaptığını da anlatmamış. Sadece yaptık biz diyor kendisi. Evet, sonunda da yani bir de ayrıca Profesör Doktor Kayıhan Pala ile birlikte Türkiye'de Covid-19 pandemi yönetimini incelediğimiz makalemize bakılabilir. Çünkü makale sonunda önerdiğimiz 40 maddelik yapılması gerekenlerin çoğu olası bir Mpox salgını içinde geçerlidir. Yani uluslararası toplumun bir parçası olarak ülkelerin küresel sağlık güvenliğine katkıda bulunma sorumluluğu vardır. Şu anda hiçbir vaka tespit edilmemiş olsa bile önleyici tedbirler almak, özellikle birbirine bağlı bölgelerde olası salgınların önlenmesine yardımcı olabilir. Bunun nasıl önemli olduğunu Covid-19 pandemisi sırasında da gördük diyor, ama gördük ama bu öğrendiğimiz anlamına gelmiyor. Bu da ayrı bir problem. Yani tek bir vaka, eski Sağlık Bakanı tek bir vaka salgın demek değildir sözünü de hatırlatıyorlar. Yani Profesör Ergönül. Oysa DSÖ halk sağlığı perspektifinden Mpox salgın tanımı şüpheli bir vakanın ya da vakaların kökenine bakılmaksızın ulusal ya da yerel olarak tanımlanmış bir coğrafi bölgede bir ya da daha fazla şüpheli ya da olası Mpox vakasının meydana gelmesi, şüpheli bir salgın, ayrıntılı bir vaka araştırmasını ve daha fazla vaka için aktif vaka araştırmasını gerektirir diyor. Yani Mpox gibi bir hastalıkta halk ağzıyla tek tük vaka bile varsa bu bir salgındır diye de açıklıyorlar resmen yani. Evet. Covid-19 salgında gördüğümüz bu filmi yeniden görmek istemiyoruz diye bitiyor. Önemli bir yazı, çok değerlendirmeler yani. Ama bütün hazırlıklarımızı yaptık diyor Memişoğlu da, değil mi? Evet, o da bu şekilde daha sonra Habertürk'te konuşmuş ama nasıl hazırlanıldığından bahsetmemiş. Bu yazısında Ümit Kartoğlu Covid-19'da olduğu gibi aslında test kitlerinin kullanılması gerektiğinden, yani tanı klasik PCR testleriyle konabiliyor diyor ama bunlar var mı bilmiyoruz diyoruz. Hatta uzunca bir zamandan beri aslında Covid-19 tabii tamamen ortadan kalkmış değil. Daha artık ölümlere o kadar sebep olmayan bir versiyonu zaman zaman gene görülebiliyor dünyada. Ama onun testleri de yapılmıyor Türkiye'de çok uzun zamandan beri. Yani şu anda Covid-19 vakasına dair bir veri de yok. En azından ilan edilmiyor ya da varsa da. Bu Mpox içinse benzer PCR testleri konabiliyor demiş yazısında ama bunun tabii yapılıyor olması lazım Evet, takibi ciddi açısından. bir tedbirsizlik var. Bir de hayvan ölümleri devamı, yani konuşulurken bir de şeyden de sağlıkta gereğinin yapıldığını da belirten kuduz aşılarının da sayısal anlamda çok fazla kullanıldığını da belirtmiş Sağlık Bakanı Memişoğlu. Evet, o canlı yayında çünkü sadece bu konu hakkındaki soruları değil, birçok başka sağlıkla ilgili soruyu da yanıtlamış. Orada da bu kuduz aşılarından bahsetmiş. Fazla kullanılıyor diyor. Yetmiyor Mesela anlamında söylüyor anladığımız kadarıyla yani. yetmiyor. Evet, yetmiyor anlamında. Yani sağlıkta şiddet yatay seyrediyor diyor. Onun da ne demek olduğunu anlayabilmiş değilim. İyilik yap. Art ya çok ilginç siyasetçilerin kelime kullanması gerçekten. Evet. Artış yok demeye getiriyor herhalde ama aynı şiddet devam ediyor demenin şeyi bu. Aynı oranda yatay Yatay. seyir. Yatay seyrediyor sağlıkta şiddet. İyilik yaparken şiddet görmeyi çözemediğini, sağlık çalışanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulamış. Neyse, yorumlarız herhalde. Şimdi oradan da sağlık demişken son derece önemli bir başka uluslararası habere geçelim. O da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bir uyarı. Yani İsrail'in Gazze'ye saldırılarının derhal durdurulması ve bir ara verilmesi en azından gerektiğini söylüyor. Çünkü polio vakaları gözükmüş, yani çocuk felci sağlığı Evet. meselesi hastalığından. Yani bir polio aşı kampanyası yürütmek imkansızdır diyor kendisi Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Her Savaş tarafta altında imkansız. savaş yürüp giderken, yani ilk 10 aylık bir çocuk ilk poliomiyelitis vakası olmuş, 25 yıldan beri görülen. Bunu defalarca uyarılar gelmişti, Evet. çeşitli kaynaklardan biz de paylaşmaya çalışmıştık dinleyicilerimizle ama ilk kesinleşmiş 10 aylık bir çocuğun, bebeğindi diyebiliriz Tabii, neredeyse, tabii bebek. İlk yeni poliomiyelitis vakası olduğunu söylemişler. Aylar süren, en az 1 ay süren uyarılar gelmişti ve Gazze'de ilk defa ilk polio vakası görülmüş. Son derece bulaşıcı bir virüs bu. Evet, Guterres konuşmasında şöyle söylüyor. Şu konuda net olalım. Bu çocuk felci için en uygun aşı barıştır diyor ve ama tabii ki hızla derhal bir insani ateşkese ihtiyacımız var ki aşılama yapılabilsin. Aksi takdirde sağlık çalışanlarının çalışması mümkün değil diyor. Bu birkaç hafta önce, hatta sanırım bir ay kadar önce zaten Birleşmiş Milletler uyarmıştı. İsrail'den yanıt geldi, biz askerlerimizi aşılıyoruz diye. Bundan ibaretti yapılan açıklama. Şimdi 10 aylık bir bebekte ilk kez görülmüş ki çok ağır sonuçları olan bu çocuk felcin çok ağır sonuçları olduğu söyleniyor. Ölüm ya da sakat kalmaya kadar çok ağır sonuçları olacağı söyleniyor. Evet, son derece kaygı verici, berbat bir durumdan bahsediyoruz. Evet, esas itibariyle bu şekilde de kapatabiliriz. Başka bir şey eklemek istediğin bir şey var mı Özdeş? Eksik bıraktığımızı düşündüğün? Yani daha tabii konuşabilecek şeylerimiz var. Ama siz bilirsiniz. Evet, yani bir de Evet. Batı Şeria'da bir pogrom daha olduğunu belirten bir yazı da Eli Haligua'dan, eski arkadaşımız Eli Haligua'nın yazdığı bir Açık radyo yazı, çalışanı. Açık Radyo çalışanı Avla Remoz'dan. Batı Şeria'da bir pogrom daha, evler, arabalar yakıldı, bir kişi öldürüldü diye. Yani Rusça zulmetmek, şiddet kullanarak yok etmek anlamına gelen pogrom kelimesi, Rus İmparatorluğu'nda yaşayan Yahudilere yapılmış saldırıları ifade etmek için kullanılmıştır diye hatırlatıyor. Eli ondan sonra da ilk olayın, pogrom olarak nitelendirilen, adlandırılan ilk olayın 1821'de Karadeniz'de Odessa'daki Yahudi karşıtı ayaklanmalar olarak geçtiğini belirtiyor. Şimdi yeni bu bir dizi pogromun sonuncusu geçen gün yine Batı Şeria'da. Ama bu sefer mağdurlar Yahudiler değil tabi. Evet. Batı Şeria'da aşırısa Yahudi üstünlükçü pogrom demiş zaten Eli bu yazısında. Hedefse Filistinliler. Evet, ev, araba ve dükkanlar yağmalanıyor, ateşe veriliyor. 23 yaşında bir genç de öldürülüyor. İsrailli gazeteci Oren Ziv'den vermiş haberi de. 100 kişi civarındaki kimi maskeli yerleşimciler, yine yerleşimci kolonyal bir durum bu. Ağır silahlarla köyü darma duman ediyorlar. Evleri, arabaları ateşe veriyorlar. 23 yaşındaki Raşit Mahmut Sada öldürülmüş. Bir başkası da yaralanmış. Olayların ardından da tabii polis el koymuş duruma. Polis tarafından bir yerleşimci tutuklanmış. Ama sonra nedense hemen serbest bırakılmış kısa bir süre sonra. Evet, durum bu. Evet. Peki, o zaman burada bu programı da sona erdirmek imkanını bulabiliriz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Berke Akmeşe'den oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Yeah.